สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชากลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งรายการธรรมรับอรุณนำเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเช้าหลังจากเปิดสถานีในเวลาตีห้านั้นเนี่ยขณะนี้ทางวัดป่าดอนหายโศกและองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณคือพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมทั้งทีมลูกศิษย์ลูกหาเราก็ได้พยายามที่จะขยายการนำเสนอรายการของเราให้กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยการมีทั้งไลฟ์สดทางเที่ยวธรรมะ .com Facebook นะคะแล้วก็มีการนำเสนอเป็นวิดีทัศน์อย่างนี้ด้วยก็หวังใจว่าท่านผู้ชมที่ตามรับชมทางบ้านแล้วก็รับฟังทางบ้านนั้นก็คงจะเป็นที่ถูกอกถูกใจกันล่ะค่ะที่จะได้มาตามรับฟังธรรมะดีๆในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะวันนี้เป็นวันที่เรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านและเป็นวันที่มีความหมายสำคัญยิ่งทีเดียวค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ค่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งดิฉันก็ขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อิทธิปุโนแล้วจะได้สักการะถึงพระองค์ท่านพระคุณที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติไทยเราในช่วงต้นของรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งของคนไทยเราอีกวันหนึ่งนะเจ้าค่ะ เจริญพร เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรองค์ในหลวงซึ่งมีความหมายมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมชาวไทยทุกคนเวลาล่วงเลยผ่านไปหลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว อยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะสักการะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและธรรมะที่พระอาจารย์มองเห็นในพระองค์ท่านในเช้าวันนี้เป็นการเริ่มต้นรายการวันคล้ายวันสวรรคตเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญครับการที่ทางราชการเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันพิเศษไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณเดชัยจะเป็นวันใกล้วันสุนทรโคตอย่างกรณีของวันนี้เป็นต้นหรือวันใกล้วันพระราชสมภพหรือวันอื่นต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราระลึกถึงนะคำว่าระลึกถึงเนี่ยคือสติเลยนะสติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้เวลาที่เราจะระลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ต้องระลึกถึงความดีระลึกถึงสิ่งที่ดีๆระลึกถึงสิ่งที่ดีๆความดีของบุคคลนั้นของวันนั้นของสิ่งที่เกิดขึ้นนะเหตุการณ์นั้นๆนั้นๆว่ามีอะไรดีๆบ้างการที่เราระลึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยคือสัมมาสติเลยถ้ากรณีของบรรพบุรุษของเราจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายระลึกถึงความดีของท่านมีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเทวตานุสติเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่ทางราชการเขากำหนดว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผ่านมาเนี่ยก็จึงเป็นการที่เราระลึกถึงความดีนี่คือเป็นเทวตานุสติเลยนะนี่จะสอดคล้องตรงกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จุดนี้ซึ่งพระคุณธรรมประเสริฐของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมีหลายอย่างมากแล้วก็เราพูดกันแล้วพูดกันอีกย้ำกันอีกเนี่ยสิ่งที่มาต้องการจะเน้นย้ำตรงนี้ก็คือว่าการที่เรายกย่องคุณความดีของคนอื่นแม้น้อยเราก็เอามาพูดนี่อันนี้เป็นสิ่งดีวาจาของเราเป็นสัมมาวาจาการระลึกของเราเป็นสัมมาสตินะวาจาเราก็ได้จิตใจเราก็ได้ทีนี้นอกเหนือจากการที่เรายกย่องคุณความดีของคนอื่นวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะคุณเดชไม่ใช่แค่แบบ pay lip service หมายถึงแบบปากพูดอย่างเดียวเขาเรียกว่า lip service คือปากเอาแต่ปากพูดแล้วตัวคุณทำอะไรการกระทำทางกายของเราเป็นยังไงการกระทำของวาจาเราเป็นยังไงขยายผลไม่ใช่แค่เฉพาะพูดถึงความดีของเขาแล้วตัวเรามีวาจาที่ดีไหม okay. แล้วการกระทำทางใจของเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเผื่อว่าเราต้องการจะแบบให้การที่เราระลึกถึงเนี่ยมันดีสุดยอดจริงๆเป็นการบูชาบริจาคอย่างนี้การบูชาอันสูงสุดไม่ใช่แค่บูชาเพียงสักว่าอามิตรข้าวของเครื่องใช้โอ้ยถ้าอามิตรข้าวของเครื่องใช้เช่นบางคนตั้งโต๊ะหมู่บูชา บางคนจัดดอกไม้สวยๆงามๆบางคนก็เล่นดนตรีบางคนก็แบบจัดเครื่องบูชาแบบต่างๆนะที่แต่ละคนจะทำกันได้เนี่ย ค่ะ อันนี้เป็นการบูชาชนิดที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นอมิสบูชา เจ้าค่ะ อย่างตอนที่พระองค์จะปรินิพพานคือใจนอนศีหสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาอยู่ที่ระหว่างต้นสาระกู้แต่ตั้งจิตว่าการนอนครั้งนี้ฉันจะมีลุกขึ้นอีกแล้วนี่เทวดานะก็โอ้ยเสียใจแบบอู้จะทำไงจะทำไงก็เลยทำบรรยากาศให้รื่นรมนะให้ดอกสาระผลิผิดฤดูกาลโปรยตกลงบนพระสรีระมีกลิ่นหอมแบบกลิ่นทิพย์มีเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นเนี่ยเป็นเสียงทิพย์ของพวกเทวดาเขาทำ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชานั้นเนี่ยไม่ใช่ชื่อว่าตถาคตได้รับการสักการะเคารพนับถือบูชาเลยยังไม่ได้เลย เจ้าค่ะ เพราะนั้นเป็นเพียงแค่อามิสเฉย ๆ แต่ว่าใครก็ตามที่คิดว่าจะบูชาพระพุทธเจ้าควรจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เพราะฉะนั้นในวันที่เรามาระลึกถึงคุณความดีของในหลวงเราเนี่ยนะอาตมาคิดว่าคือเราระลึกถึงเนี่ยเป็นความดีอย่างหนึ่งละจิตใจเราตั้งไว้ดีมีสติแล้วให้สติของเราเนี่ยเพราะว่าสติเนี่ยเป็นกำลังเป็นความเป็นใหญ่ที่จะควบคุมกายก็ได้ที่จะควบคุมวาจาก็ได้ที่จะควบคุมใจก็ได้เพราะสตินี่จะรักษาหมดตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นที่เล่นไปสู่ใจต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่เราตั้งสติไว้อย่างดีนี่คือเป็นตัวคุมหมดทุกอย่างแล้วสตินี้เป็นใหญ่อยู่แล้วพอเรามีสติเป็นใหญ่เป็นอธิบดีแล้วคุมกายให้ดีคุมวาจาให้ดีคุมใจให้ดีกายวาจาใจคุมไปทางไหนคุมไปในทางที่จะทําประโยชน์คุมไปในทางที่จะให้เกิดกุศลถ้าจะคิดชั่วพวกนี้ทําไม่ดีเอาไว้อย่าไปคิดไม่ดีกับเขา เจ้าค่ะ ให้มีอุเบกขาสติจะทําให้เกิดอุเบกขาได้วาจาเราก็ไม่ใช่แค่ยกย่องคุณความดีของพระองค์ท่านอย่างเดียวแต่พูดจาอะไรที่มันจะให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันวาจาอะไรที่พูดแล้วมันจะแตกกันให้เขาเคืองกันก็อย่าพูดพูดอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรักความฟูใจกันการกระทำทางกายให้มีเมตตาวาจาด้วยใจด้วยอันนี้คือเป็นการบูชาสูงสุดเลยนะเป็นการบูชาชนิดที่เรียกว่าให้เกิดผลต่อไปความดีไม่ได้จบลงที่ท่านคือท่านทำความดีมาเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะพระองค์ท่านน่ะความดีไม่ได้จบลงที่เราเราเห็นความดีของพระองค์ท่านเราทำบ้างทำว่าจะทำหยุดอ่ะถ้าหยุดที่เราปุ๊บความดีสุดที่เราเพราะนั้นเราจะให้สืบต่อความดีที่พระองค์ท่านกระทำไว้อย่างดีแล้วเนี่ยก็ให้ความดีของเราคืบคลานไปทางกายวาจาใจโดยเอาสติคือการระลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่ตั้งเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่ตั้งแล้วให้มีการระลึกถึงชอบเป็นสัมมาสติอย่างนี้ขยายผลไปเนี่ยความดีสืบต่อแต่ทำสังคมเอาแค่ว่าในหน่วยเล็กๆคือจิตใจของเราให้ดีหน่วยขยายขึ้นมาเป็นครอบครัวดีได้หมู่บ้านจังหวัดสังคมประเทศชาติรุ่งเรืองได้แน่แต่ตัวอย่างพระองค์ท่านก็ทำไว้เยอะอยู่แล้วเราเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพิจารณาคิดนึกแล้วทำความดีต่ออย่าให้ความดีสุดที่เราแต่ให้เป็นธรรมทานญาติของท่านนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นการรำลึกวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ซึ่งเปรียบเสมือนเทวดาเดินดินของพวกเราชาวไทยทุกคนแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยไปเป็นเวลาปี2ปีแล้วแต่ทุกอย่างสิ่งที่พระองค์ทำนั้นชาวไทยทุกคนก็ยังรำลึกทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมกันอยู่นะคะและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ได้เมตตาที่จะเน้นย้ำในเช้าวันนี้เป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่านแล้วนอกจากนั้นที่สิ่งที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เตือนสติพวกเราก็คือการที่เราจะต้องนอกจากรำลึกถึงพระองค์ท่านทำบุญตักบาตรส่งกุศลให้กับถวายพระองค์ท่านแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำตามก็คือตามรอยพระยุคลบาทความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยกันทำให้ประเทศชาติไทยนั้นเกิดความรักความสามัคคีอย่างแท้จริงและพี่น้องชาวไทยก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้ประเทศของเราก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปนะคะพระอาจารย์เจ้าขาหลังจากที่ได้พูดคุย แล้วก็ได้ให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในวันที่13ตุลาคมวันนี้แล้วพระอาจารย์ก็ยังเมตตาที่จะตอบปัญหาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เขียนเข้ามาในรายการด้วยนะเจ้าคะ่ะโดยจะเริ่มด้วยคำถามของคุณมินนี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสำหรับคุณมินนี่นี่ก็เขียนถามเข้ามาในรายการหรือว่าเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ว่าท่านเนี่ยตั้งใจจะรักษาศีล8นะเจ้าคะแต่ด้วยเหตุปัจจัยไม่เอื้ออำนวยในเรื่องของการรับประทานตามเวลาก็อาจจะมีเลทไปบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้คุณมินนี่เคยได้ยินมาว่าเคยมีพระนะเจ้าคะไม่ได้ปลงอาบัติจากการที่เอามือไปจับใบไม้แล้วใบไม้ได้ขาดลงก็เลยเป็นเหตุให้พระรูปนั้นเนี่ยไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเวลายาวนานมากเลยนะเจ้าคะตอนนี้ก็คุณมินิถามว่าจากการขัดเกลากิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยหมายถึงว่าการขัดเกลากิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยน้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิตการกระทำตนให้ดีด้วยกิจของคารวาสเวลาอาจจะไม่เอื้ออำนวยบ้างเนี่ยแต่ว่าทางจิตเนี่ยคุณมินิเพียรอยู่นะเจ้าคะท่านก็ถามคำถามมาสองคำถามเจ้าค่ะพระอาจารย์คำถามแรกคือท่านถามว่าโยมจะบาปไหมข้อหนึ่งนะเจ้าค่ะข้อที่สองจะเป็นเหตุให้ตัวของคุณมินี่เนี่ยบรรลุธรรมช้าหรือไม่มันอย่างพระสงฆ์ที่ท่านได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเจ้าค่ะก็เลยอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ประเด็นที่คุณมินี่ยกขึ้นมาก่อนคือเรื่องของพระรูปหนึ่งที่มีอาบัติในเรื่องของการไปจับใบไม้เรื่องราวตรงนี้คือเรื่องของพญานาคชื่อว่าเอรกัปปะพญานาคชื่อว่าเอรกัปปะพญานาคชื่อว่าเอรกัปปะเนี่ยชาติก่อนของท่านเป็นภิกษุอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่อายุ 20,000 ปีอาตมาไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่ออะไรอาจจะกัสสปะนี่แหละนะน่าจะไม่ผิดในสมัยนั้นเนี่ยคนอายุ 20,000 ปีเพราะว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยท่านก็นั่งเรือไปเพื่อที่จะไปบำเพ็ญสมณธรรมสักที่ใดที่หนึ่งปรากฏในขณะที่นั่งเรือไปเนี่ยก็จอดอยู่นี่ใช่ไหมก็เลยเอามือจับใบไม้ดูปรากฏเรือออกเรือออกปุ๊บมือไม่ได้ปล่อยใบไม้ปล่อยไม่ทันใบไม้ขาดหลุดติดมือไปแล้วตอนที่ไปเนี่ยไปรูปเดียวไม่ได้มีเพื่อนไปด้วยไปถึงที่นู่นปุ๊บเนี่ยอยู่องค์เดียวอีกไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยทีนี้พระเนี่ยปกติเนี่ยถ้ามีความผิดอะไรใช่ป่ะของตัวเองทำความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะต้องเปิดเผยความผิดนั้นออกมาจะแบบไปหาพระรูปนี้ก็บอกว่าท่านผมทำความผิดอันนี้นะผมตบยุงเมื่อกี้เนี่ยรูปนั้นก็จะถามว่าเอาแล้วท่านรู้ไหมรู้อยู่ตั้งสติได้ไหมโอ้เนี่ยผิดพลาดไปแล้วทำไงดีเอางั้นกำลังจะทำอีกกระบวนการนี้เราเรียกว่าการปลงอาบัติการปลงอาบัติแต่ว่าพระที่วันนี้ก็จะพูดภาษาบาลีนะแต่คำภาษาบาลีเนี่ยคำแปลชัดเจนอยู่แล้วว่าทำผิดข้อนี้นะเป็นอาบัติข้อนี้นะท่านเข้าใจแล้วคอยคิดว่าหลังจะทำอีก เหมือนประกาศความผิดของตัวเอง ถูกต้องเปิดเผยความผิดออกมาไม่ต้องให้สื่อมวลชนมาแฉตั้งโต๊ะเปิดเผยเลยอย่างนี้น ะ อันนี้คือเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาทีนี้ปรากฏว่าไปอยู่รูปเดียวเอาไปอยู่รูปเดียวไม่มีใครจะเปิดเผยความผิดไปพูดคุยกับต้นไม้ไม่ได ้ คุยกับสุนัขไม่ได้ต้องมีพระอยู่ด้วยปรากฏว่าอยู่รูปเดียวจนกับแบบแก่แล้วเราก็จะตายคือเข้าถูกวัยชราจะตายละเกิดระลึกถึงความผิดข้อนี้ได ้เจ้าค่ะ โอ้ยตายแล้ววันนั้นฉันมาที่นี่เนี่ยฉันทำใบไม้ขาดโอ้ยฝันลักษณะว่ามีใบไม้มาผูกคอไว ้อืมเหรอเจ้าค่ะ อ๋อใช่ฝันก่อนตายนะก็เลยพอตายปุ๊บเนี่ยความดีที่ตัวเองทำมาเป็นหมื่นปีช่วงอายุเวลาของท่านเนี่ยนะไม่สามารถจะช่วยให้ท่านแบบว่าไปที่ดีได้ไปสวรรค์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ไม่บรรลุปฏิอาบัติอยู่เนี่ยนะก็เลยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์ก็คือพญานาคพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่บอกว่ามีคุณวิเศษอ่ ะ มีเรียกมีความวิเศษของสัตว์ประเภทนั้นอยู่ก็คือจึงเป็นพญานาค เจ้าค่ะ ทีนี้พญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานบรรลุธรรมไม่ได้ในมาเกิดเป็นพญานาคที่ชื่อว่าเอรกัปปะก็เลยพญานาคทำไงโอ้ระลึกถึงชาติก่อนได้ว่าโอ้ฉันทำความผิดมาแค่เด็ดใบไม้ใบเดียวเนี่ยโอ้เลยทำให้มาเกิดในที่ที่ต้องกินกบเป็นอาหารเลื้อยไปด้วยอกไม่สามารถบรรลุธรรมได้โอ้ได้รับความลำบากก็เลยสร้างอุบายว่าไอ้ทำไงเราถึงจะรู้ว่ามีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นแล้วแล้วก็จึง ให้ลูกของตัวเองนางนาคลูกของพญานาคเนี่ยแหละนะก็ไปเต้นฟ้อนแล้วก็ถามคำถามที่ด้วยวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตอบได ้ พอรู้ตัวว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานพชื่ออุตระมาตอบคำถามที่นางนาคนี้ถามก็จึงเป็นเรื่องราวที่เราจะเคยฟังกันในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องของพญานาคที่เชี่ยวเอรกปัตนี่คือเรื่องราวที่คุณมินี่ยกมาในที่นี้นะทีนี้ในคำถามว่าในลักษณะเดียวกันศีลของพระเนี่ยนะคือศีลของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบอย่างนี้เปรียบเหมือนกับกอของหญ้าของหญ้าแฝกหญ้าแฝกเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะคุณใจใช้ทำที่นั่งก็ได้ถ้าคุณเอามาสานดีๆทำเชือกก็ได้แต่ว่าถ้าจับไม่ดีนะบาดมือการประพฤติสมณธรรมการประพฤติเป็นพระอย่างเงี้ยคุณตั้งใจว่าคุณจะมาประพฤตินี้ทั้งชีวิตแต่คุณทำไม่ดีจึงมีการตั้งกฎว่านี้เป็นอาบัติเป็นความผิดอย่างนี้อย่างนี้ถ้าติดความผิดอยู่ก็จึงทำให้การประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ อ ันนี้คือความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นะเป็นอย่างนี้ทีนี้ในความเป็นอยู่ของฆราวาสความเป็นอยู่ของฆราวาสความการบัญญัติความผิดเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติความผิดเอาไว้เข้าใจไหมอย่างพระความผิดในขั้นไหนขั้นสังฆาธิเศษขั้นปาราชิกขั้นอัปจิตตีนี้จะเป็นชื่อของความผิดในขั้นต่างๆว่าคุณล่วงละเมิดจุดนี้จุดนี้นะถ้าล่วงละเมิดตรงนี้ล่วงละเมิดตรงนั้นวิธีการแก้ทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ของฆราวาสเนี่ยไม่ได้บัญญัติเอาไว ้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เรามีความเข้าใจก่อนว่าถ้าไม่ได้บัญญัติความผิดพลาดเอาไว้ไม่ใช่ว่ามีความผิดพลาดนะความบาปมีไหมมีอยู่แต่ว่าไม่ได้บาปถึงขนาดว่าชีวิตมันเป็นไปไม่ได้แต่ในถ้าเปรียบเทียบในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยนะความบาปมีไหมมีสมมติคุณผิดอาบัติข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะมีแล้วก็ผิดพลาดในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองด้วยเพราะมันมีกรอบขอบของความเป็นพระสงฆ์อยู่ถูกไหมแบบว่าคุณต้องใช้ไว้ผมทรงนี้คุณต้องแต่งเสื้อเครื่องแบบนี้ถ้าคุณคลาดไปกว่านี้มันไม่ใช่แล้วคุณปฏิญญาว่าอย่างนี้แต่คุณจริงๆไม่ใช่ความผิดนี้มากเหมือนยาคาที่ว่าถ้าจับไม่ดีก็บาดมือได้ทั้งที่มันมีประโยชน์มากในทางตรงกันข้ามกับฆราวาสไม่ได้มีจำกัดบทข้อที่ว่าผิดพลาดนั้นคุณไม่ใช่ฆราวาสอีกต่อไปแล้วคุณไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาแล้วไม่มีแบบนั้นสิ่งที่จะไม่ให้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกานะคือศีล5และความไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์4อย่างเนี่ยก็เรียกว่าจะเป็นข้อที่คุณจะต่อให้คุณพูดว่าคุณเป็นอุบาสกอุบาสิกาคุณก็ไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็ไม่มีศีลแล้วก็หาเขตบุญในนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยคิดว่าด้วยวิธีการปฏิบัติคำสอนแบบอื่นแล้วมันจะทำให้พ้นทุกข์ได้ที่ไม่ใช่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะ5อย่างนี้ทำให้คุณไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามี5อย่างนี้โอ้นี่ดีมากแล้วในขั้นตอนนี้ที่คุณมีนี่เขียนมาเนี่ยคือเราพยายามทำในศีล5ของเราเนี่ยให้มันยิ่งขึ้นไปขั้น8 เจ้าค่ะ เรียกเป็นศีล8ถูกไหมซึ่งนี่คือเราทำความละเอียดลงไปในศีลของเราดี เจ้าค่ะ ดีดีเป็นสิ่งที่ควรทำถามว่าจะบาปไหมอันนี้เขาไม่ได้เรียกบาปถึงขนาดว่าทำให้คุณไม่เป็นวาสกหรือทำให้คุณจะไปตกนรกไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เขาเรียกความร้อนใจคุณใจความร้อนใจก็เรียกวิปฏิสารวิปฏิสารคนที่ถ้าผิดศีลจะมีความร้อนใจผ ิ ดศีลจะมีความร้อนใจแบบฉันไม่สบายใจเลยอย่างกรณีของพิสูรรูปนี้เขาผิดศีลเนี่ยท่านผิดศีลปุ๊บก็เหมือนกับมีใบ อะไรติดอยู่ในใจ มาผูกคอไว้ตอนที่ท่านจะตายเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็เลยนี่เป็นความร้อนใจแต่ไม่จิตมันไม่สามารถวางได้ก็ยังคล้องอยู่เลยทำให้ไปเกิดเป็นอภิญญาทีนี้ความร้อนใจตรงนี้ที่เราแบบเราทำศีลเราไม่ได้ละเอียดนะแต่ไม่ได้คุณไม่ได้ผิดศีลห้านะเพราะว่าถ้าผิดศีลห้าเนี่ยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยทำบ่อยแต่เราไม่ได้ผิดพลาดขนาดนั้นความร้อนใจที่เกิดขึ้นก็จึงเป็นลักษณะที่ว่าให้จิตเราแบบไม่สงบเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความที่แบบว่าฟุ้งขึ้นเป็นความที่แบบว่าไม่รวมลง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นบาปนี่บาปอยู่เพราะว่าได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันจึงทำให้มีลักษณะบาปเป็นแบบความร้อนใจไม่ใช่ว่าบาปที่จะให้ไปตกนรกหรือว่าบาปที่แบบมากมายอะไรเอาทำยังไงพอมีความบาปมีความไม่ดีมีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นทำยังไงหน้าที่ของชาวพุทธนะก็คือว่า ละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นกำจัดประหารเอามันออกไปเราก็ทำศีลของเราให้ดีการทำศีลให้ดีปุ๊บก็จะมีอานิสงส์คือความไม่ร้อนใจจะมีอานิสงส์คือความไม่ร้อนใจนี้กรณีของพระสงฆ์รูปแบบก็คือว่าเอาว่าจะทำไงไม่ให้ร้อนใจคุณก็ไปปลงอาบัติปลงอาบัติก็คือว่าไปหาคนมาเปิดเผยความผิดของตัวเองว่ามีตรงนี้ก็เปิดเผยซะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะความชั่วเนี่ยนะคุณใหญ่พระพุทธเจ้าเปรียบไว้สามอย่างสามอย่างเปรียบเทียบกันคือหนึ่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยิ่งเปิดเผยยิ่งดีมันจะสว่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยนะเปิดเผยยิ่งดีมันจะสว่างแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยเนี่ยยิ่งสว่างยิ่งดีสามอย่างนี้นะในทางตรงข้ามสามอย่างยิ่งปิดไว้ยิ่งเจริญคือมนของพวกพราหมณ์มนของพวกพราหมณ์ยิ่งแบบว่าทำอะไรกันลับแบบไม่บอกมีแบบมีกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะพวกคนก็อยากรู้แบบมันอะไรอะไร มัน ย ิ่ ง เหมือนกับขลังนะ มีความขลังมีความแบบอย่างงี้นะข้อที่สองคือความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายแบบชู้สาวเงี้ยยิ่งปิดไว้ยิ่งเจริญข้อที่สามคือมิจฉาทิฏฐิความชั่วความบาปเนี่ยยิ่งปิดไว้ยิ่งเจริญ โอเค นะเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการแก้ยังไงว่าถ้าคุณมีความชั่วคุณเปิดเผยออกมามันจะไม่เจริญกรณีของพระก็คือปลงอาบัติถ้ามีธรรมะอะไรเรายิ่งเปิดเผยคุยออกไปประกาศออกไปเอามาใคร่ควรวิจารณายิ่งเจริญเพราะฉะนั้นในกรณีของพระคือปลงอาบัติใช่ไหมในกรณีของคุณมินี่เนี่ยเขียนแฉตัวเองมาขนาดนี้เนี่ยนี่ก็เปิดเผยแล้วนึกออกไหมคือเปิดเผยความไม่ดีของฉันออกมาโอ้ยให้ทุกคนรู้หมดเลยเนี่ยโอ้ยฉัน ต้องสบายใจได้ สบายใจได้เลยสบายใจได้เลยคือรั่วเนี่ยเราอุดแล้วเรารู้ข้อผิดของเราแล้วเราตั้งสติไว้ได้แล้วนี่คือความชั่วเนี่ยไม่ดำเนินต่อไปมันจะไม่เจริญแต่ที่มันเรามีความร้อนใจมันก็ร้อนใจไปแล้วใช่ไหมเวลาทำงานเราก็สร้างเหตุใหม่ในความที่เราจะมีศีลได้อันนี้ก็จะทำให้ความร้อนใจระงับไปพอความร้อนใจไม่มีก็จะมีปีติได้พอมีปีติได้ก็จะมีปราโมทย์ได้มีปราโมทย์ได้ก็มีความสุขได้มีความสุขได้จิตระงับลงก็เป็นสมาธิได้ไล่ไปไล่ไป เจ้าค่ะ ทีนี้ใน ค ำถามที่สองที่ถามว่าจะเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ช้าหรือไม ่หรือไม่เจ้าค่ะ ช้าหรือเร็วในการบรรลุธรรมอยู่ที่อินทรีย์อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ของจิตใจของเราว่ามีกำลังมากไหมในการที่จะบรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าถ้ามีกำลังน้อยคืออินทรีย์อ่อนอินทรีย์อ่อนก็จะบรรลุธรรมได้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็จะบรรลุธรรมได้เร็วแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าคิปาพิญญาคือบรรลุธรรมได้เร็วอินทรีย์แก่กล้าอาศัยอินทรีย์เป็นเหต ุ ถ้าบรรลุธรรมได้ช้าก็คือทันตาพิญญาหมายความว่าอินทรีย์อ่อนอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คือความกำลังคือความเป็นใหญ่ของจิตของเราอินทรีย์มี5อย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสันทาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์5อย่างเนี่ยจะเป็นเหตุให้ถ้าแก่กล้าก็จะบรรลุธรรมเร็วจะเป็นเหตุให้ถ้าอ่อนก็บรรลุธรรมช้า เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้น5อย่างนี้ถามว่าถ้าเราศีลของเราบกพร่องด่างพร้อยไปจะทำให้อะไรบ่างพร้อยก็อาจจะทำให้สมาธิด่างพร้อยไปอาจจะทำให้สติด่างพร้อยไปพออินทรีย์เหล่านี้อ่อนก็จะบรรลุธรรมได้ช้า เจ้าค่ะ แต่ถ้าเรามันมีหลายปัจจัยตั้ง5อย่างเนี่ยศรัทธาคุณมีไหมโอ้ยคุณจะมาปฏิบัติตามศีล8นี่ศรัทธาต้องเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่คือฉันจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ศีล5แต่มีกำลังมากความเพียรคุณมีแน่นอนมีศรัทธามีความเพียรสติอาจจะเผลอไปบ้างสมาธิอาจจะได้ไม่เต็มที่แต่อันนี้ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนเราก็ค่อยๆฝึกบ่มพัฒนาปรับอินทรีย์ของเราให้มีความเสมอกันเสร็จแล้วก็ให้มีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นการบรรลุธรรมก็จะสามารถบรรลุธรรมได้เร็ว เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะตรงนี้เลยเป็นการเสริมนะเจ้าค่ะว่าขอความแนะนำหรือคำแนะนำจากพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการที่พุทธศาสนิกชนเราไม่ใช่เฉพาะคุณมินี่ที่ได้พยายามถือศีล8แล้วนะเจ้าค่ะนอกจากศีล5ธรรมดาเนี่ยจะทำให้อินทรีย์ของเราเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่จะให้อินทรีย์ของเราแก่กล้าขึ้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นแน่วแน่มั่นคงขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ต้องบ่มอินทรีย์ บ่มอินทรีย์บ่มเนี่ยหมายถึงเหมือนอย่างเรามีมะม่วงเนี่ยนะมันยังไม่สุกเนี่ยมันกินไม่อร่อยคุณก็ไปบ่มก่อน เขา ก็ต้องบ่มกล้วยตัดมายังเขียวๆอยู่ยังกินไม่ได้ก็ต้องไปบ่มก่อนนี่บ่มนี่บ่มอะไรอ่ะถ้าบ่มแก๊สมันก็จะมีบ่มแก๊สกับบ่มธรรมชาติใช่ไหมบ่มธรรมชาติก็นานหน่อยบ่มแก๊สก็เร็วหน่อยแต่บ่มแก๊สนี่กินไม่อร่อยเท่าบ่มธรรมชาติบางคนก็จะว่าหรือว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานเท่าอะไรเงี้ยนะ เหมือนมันไม่ใช่ของแท้ นะครับประมาณนี้เพราะนั้นกระบวนการการบ่มตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้อินทรีย์เรามีความแก่กล้าเนี่ยคือบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยภาวนาบ่มด้วยทานศีลภาวนาบ่มด้วยทานศีลภาวนาปุ๊บไอ้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยจะมีความแก่กล้าขึ้นมา เจ้าค่ะ บ่มตรงนี้คือเราทำไงทำมากๆทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆทำอยู่เป็นประจำปุ๊บจะทำให้มีความแก่กล้าเป็นการบ่มอยู่แล้วนะเหมือนเราสับหมูโดยใจคุณจะทำน้ำแกงหมูสับใส่ตำลึงเงี้ยนะก็ต้องสับหมูสับแล้วสับอีกก็พลิกไปพลิกมาแล้วก็สับ ให้มันละเอียดนะ แต่ให้มันละเอียดเราจะสับทำไงก็ต้องสับแล้วสับอีกสับแล้วสับอีกเวลาที่เราสับลงไปเราก็ทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการอย่าเอาด้านสันของมีดไปสับต้องเอาด้านคมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำก็ต้องทำให้ถูกด้วยการทำให้ถูกก็คือทานศีลภาวนาการทำให้ถูกก็คือตามศีลสมาธิปัญญาการทำให้ถูกก็คือตามมรรคมี8มรรคมีองค์8แล้วก็กลับมาที่หลักการตรงนี้แล้วพอเราเข้าทำถูกตามหลักการอย่างที่เรามาพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะว่าถ้าเราถูกต้องโดยแยบคายกระทำถูกต้องโดยแยบคายจะหวังผลหรือไม่หวังผลมันก็ต้องได้ในกระบวนการที่ได้นั้นก็คือพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่เขาเอางาที่บดเป็นเยื่อแล้ววางลงในรางพรมน้ำแล้วก็เอาหินมาบดมาคั้นเขาก็ต้องได้น้ำมันแต่ถ้าเขาเอาทราย ใช่ ถ้าเขาเอาทรายเขาจะไม่ได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีการกระทำที่ถูกต้องแยบคายแล้วก็จะได้ก็จะมีความละเอียดอินทรีย์เราก็มีความแก่กล้าการบรรลุธรรมนี่ก็จะค่อยเป็นไปตามลำดับนั่นเอง เจ้าค่ะก็เรียกว่าก่อให้มีความเพียรแล้วก็มีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะดำเนินไปตามมรรคแปดนะเจ้าค่ะสรุปสุดท้ายก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเจ้าค่ะสามอย่างนี้ต้องแบบว่าพยายามหมั่นเพียรเหมือนสับหมูอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะ คือ เพียรทำตลอดเลยให้ละเอียดนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับคุณมินี่ที่ถามมาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะหรือพูดคุยกันมาในวันนี้หรือในเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันเชื่อมั่นว่าท่านได้แง่คิดได้ประโยชน์แล้วก็อาจจะมีหลายๆท่านตั้งใจว่าเอาล่ะเราจะเป็นไปตามหรือดำเนินไปตามทางที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แนะกันแหละสำหรับท่านที่ยังไม่เริ่มก็จะมีกำลังใจที่จะเริ่มกันและสำหรับท่านที่ปฏิบัติมาแล้วอย่างคุณมินี่ก็จะปฏิบัติละเอียดมากยิ่งขึ้นนำความสุขความเจริญแล้วก็มิ่งมงคลมาสู่ชีวิตของทุกท่านกันต่อไปพระอาจารย์เจ้าขาสำหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องหมดเวลาแล้วนะเจ้าขาพระอาจารย์จะก็จะขอนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะแล้วเรากลับมาพบกันกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับช่วงของธรรมสักการะก็พบกันทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ